Kales. Evet. midesi kaynarsa ve ev medyun veya meclisi gelirse fel yansarif ve fel yetevatta bıraksın ve namaz abdest alsın tümme liyebni ala salatihi sonra namazı üzerine devam etsin ve huve fi zelike o bunda la yetekellemu konuşmasın. Ahrajahu İbn Mace, onu İbn Mace tahric etti. Ve da'afahu Ahmed ve gayruhu. İmam Ahmed ve onun dışındakiler de zayıf gördü. Bu hadis normalde yani hadisi sahih kabul edenlerin yanında neye delil olur? Hadis kanın şeyi abdesti bozduğu ve kusmanın da abdesti bozduğunu. Başka? Başka yani diyelim ki bir fıkıhçı bu hadisi şerifi önüne koyduğu zaman bu hadisten şu şu şu noktalar çıkar dediğinde ne tür bir sıralama yapabilir? Kanın abdesti bozacağı, kusmanın abdesti bozacağı. Der ki mesela A, kan abdesti bozar. B, bu işte kusma veyahut da mezi abdesti bozar. İşte C mesela. Kişinin namazda abdesti bozulursa kişi hiç konuşmadan gidip abdest alıp tekrardan gelip kaldığı yerden devam edebilir mesela. Buna da aynı zamanda ne yapar? Ki zaten bu hadisi delil alanların bir kısmı bunu da delil almışlar. Yani bir adamın diyelim ki namaz kılıyor adamın. Namazda abdesti bozuldu. Adam namazı bıraktı. Gitti abdest aldı. Tekrardan geri geldiği zaman bir daha 1, 2, 3. rekatı kılmasına gerek yok. Diğer müşten bırakıp gitmişse. Konuşmamak kaydıyla ve huve fî zâlike lâ yetekellem kaydıyla adam gider, tekrar geri gelir, kaldığı yerden namazı ne yapar? Tekrar kaldığı yerden namaza devam eder diye bir şey çıkarmışlar. Delil çıkarmışlar. Tabi biz ne demiştik? Bu hadis zayıf demiştik. Yani hem senet olaraktan zayıf olan bir hadis hem de bunun dışında metin olarak da kendinden daha kuvvetli hadislere muarız. Yani mesela neydi? Kanın abdesti bozmayacağına delil olan hadisler. Cabir radıyallahu anh şeyi, Ensari ile sahabenin şeyini evet. Anlatan, kıssasını anlatan. Şey, başka? Akmasına rağmen namaza devam etmesi. Bir de Hazreti Ömer'in işte şehit edilirken namaza devam etmesi. Evet. Bir şekilde. Üçüncü olarak da Hasan-ı Basri'nin işte Müslümanlar yaralarıyla namaz kılmaya devam ediyorlar. Yani onun için var olan yani sürekli yaygın olan sahabedeki bir uygulamaya bir de bir tane değil iki tane değil yani bayağı sahabenin arasındaki bir uygulamaya muhalif bir metin. Bundan dolayı da ne? Bundan dolayı da bu zayıf olduğundan böyle buna delil olmaz. Evet. Ve an Cabir ibni Semura'da radıyallahu anhu Cabir ibni Semura'dan اَنَّ رَجُلًا bir adam سَعَلًا نَبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. اَتَوَدَّهُ مِنْ لُهُمِ الْغَنَمِ koyun etinden dolayı abdest alayım mı? قَالَ اِنْ شِئْتَ dilersen قَالَ اَتَوَدَّهُ مِنْ لُهُمِ الْاِبِلِ deve etinden dolayı abdest alayım mı dedi. قَالَ نَعَمْ evet buyurdu. اَخْرَجُهُ مُسْلِمْ onu Müslim tahric etti. Evet. Şimdi bu normalde hadis-i şerif bir insanın deve etinden abdest alması gerektiğinin açık delili yani gösterge olarak da. Lakin dedi ki cumhur-i ulema deve etinin abdest bozmayacağına dair kanaat belirtmişler. Peki cumhur-i ulemanın bu yönde kanaat belirtmesinin sebebi ne idi? Peygamber aleyhisselamın işte ateşin dokunduğu şeylerden abdest alın evet. Demesinden dolayı ve daha sonra da demişler ki Cabir radıyallahu anh işte Peygamber aleyhisselamın son işlerinden bir tanesi de İşte ateşin dokunduğu şeylerden abdesti terk etmesidir dedik. Cumhur bunun nesi olduğunu, devenin de buna dahil olduğunu söylemiştir. İşte lakin dedik ki İmam Ahmed demiştir ki evet hani şey bozmuştur, hani nesh etmiştir fakat Deve ile ilgili özel naslar vardır dedik. İşte bir tanesi bunu saydık şey olarak. Daha sonra işte etevaddeu minhum ibli şeyden dolayı tevaddeu minhum ibli deve etinden dolayı abdest alın abdest diye alın. Peygamber Aleyhisselam hadisinde söylemiştik. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kale Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men gassele meyten kim ölü yıkarsa fel yagtasil usul alsın. Ve men hamelehu fel yetevadda kim de onu taşırsa abdest alsın. Ahracuhu Ahmet onu Ahmet tahric etti. Ve nesaiyu nesai ve tirmiziyu tirmizi tahric etti. Ve hassanahu onu Hasan gördü. Ve kale Ahmet İmam Ahmed dedi ki la yasihhu sahih değildir fi hadzal bab şey'un bu bapta bir şey sahih değildir. Evet. Bu hadis neye delil olur? Yani diyelim ki Hasan kabul edenlerin yanında bu hadis neye delil olur? Ölü yıkamanın guslu gerektireceğini. Hı. Onu taşımanın da şey abdesti gerektireceğini gerektirir. Evet. Peki böyle mi? Hayır, dileyen gusül alır. Dileyen alır. Çünkü İbn Ömer rivayetinde işte biz peygamber döneminde ölü yıkardık. Bizden dileyen gusül alır. Dileyen de almazdı. Başka bir de demiştik bir de İbn Abbas'tan bir rivayet var. Hatırlayan var mı? İbn Abbas da diyor ki peygamberimiz bize dedi ki ölü yıkayan elini yıkasın. Ölüyü yıkayan elini yıkasın. Burada biz anlıyoruz ki normalde biz demiştik ki emir ucubiyete delalet eder. Öyle mi? Emir ucub. Ancak bir karine gelirse ve o emri vücubiyetten sarf ederse bu müstesna. Burada karine nedir? Peygamberimizin başka bir sözü, peygamberimizin ona muhalif uygulaması mesela vesaire. Buradaki emirden kastın istihbab olduğunu. Çünkü biz şunu söylemiştik. Emir vücubiyete delalet eder ama emir aynı zamanda başka şeyleri de kapsar. Nedbi de kapsar, duayı da kapsar, nehi de kapsar vesaire. Yani emrin kapsadığı birçok şey vardır normalde. Peki bu kapsadıklarının içinden emir hangisine müteveccihtir? Normalde Arap lugatında, normal kullanımda emir vücubiyete müteveccihtir. Yani normalde direkt kullanıldığında, mutlak kullanıldığında oradan anlaşılan şey onun vacip olmasıdır. Öyle mi? Lakin bazen yan bir karine gelirse emrin bu defa vücubiyete müteveccih olmadığını, kapsadığı diğer maddelere müteveccih olabileceğini de aynı zamanda söylemiştik. Bu karine de nedir? Bu karine de örneğin demiştik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir emirden sonra kendisinin ona muhalif bir şey yapması gibi veyahut da sahabeye muhalif bir şey yaptıkları gibi yaptıkları zaman bunu ikrar etmesi gibi veya sahabenin komple yani bir bütün olaraktan hiç muhalif olmadan bir konuda muhayyermiş gibi davranması gibi. Çünkü normalde emrettiği zaman çevresindeki insanlar onun o emirden ne kastettiğini en iyi anlayacak olanlardır. Yani adam bazen bir şey emir sigasıyla söyler ama kastettiği şey vücubiyet değildir, hatim değildir mesela. Hani yapsanız daha iyi olur manasında söyler. Onun için olaya muayene eden, olayı müşahede edenler bunu daha güzel anlar. Bu şekil bir sarf söz konusu olduğu zaman, bir karine, sarf edici bir karine olduğu zaman o zaman istihbaba da ne yapılabilir? İstihbaba da hamledilebilir ki burada da öyledir. Yani sahabenin bu uygulaması ve peygamberin başka bir yerde ellerini yıkamasını emretmesi bunun vücubiyet olarak değil de güzel bir şey olduğundan dolayı emrettiğini gösterir. Tamam? Evet. Bir de burada şöyle bir şey de var. Mesela dedi ki Tirmizi Hasan dedi. İmam Ahmed ise bu bapta bir şey sahih olmaz dedi. Şimdi burada ne var? Bu iki söz birbirler çelişik. Öyle mi? Yani niye? Çünkü Hasan hadis demek sahihten bir mertebe alt olup kendisiyle ihticac edilen hadis demek. Yani tamam belki mertebe olarak sahihin altında olabilir. Lakin amel yönünden sahih ile hasen arasında bir fark var mı? Yok. Hasen hadisle de amel edilir. Sahih hadisle de amel edilir. O zaman İmam Tirmizi'ye göre bu hadisle ne yapılır? Bu hadisle amel edilir. İmam Ahmed'e göre ise bu bapta sahih bir rivayet söz konusu değildir. Şimdi Böyle olunca tabi bu defa ister istemez ne olur? Sanki iki şey arasında bir çelişki olur. Daha önce ne demiştik? Demiştik ki hadislerin birçoğunun sıhhati ve zayıflığı içtihadidir. Öyle değil mi? Bir alime göre sahih olan bir başka alime göre zayıf olabilir veya hasen olan bir başka alime göre zayıf olabilir veya tam tersi. Bunun sebeplerini de kısa bir şekilde anlatmıştık. Yani bir ravi vardır. Mesela ben raviyi tanıyorumdur. Bana göre ravi sika değildir. Sana göre ravi sikadır. Yani ravi, o rivayet eden ravi mesela sika bir ravidir. Tabi doğal olarak bana göre o ravi zayıftır. Sana sika diyen adama göre de o ravi nedir? O ravi o hadis sahihtir. Yani bana göre hadis sika görmediğinden zayıf, sana göre sika gördüğünden dolayı mesela sahihtir. Bir de burada şu var, onu da söyleyelim ekstradan. Daha önce demiştik ki hasen hadis bir ıstılah olarak ilk defa kimin zamanında kullanıldı? Demiştik normalde mütekaddimin muhaddislerin yanında, eski hadisçilerin yanında hadis iki kısma ayrılırdı. Hadis ya zayıftı veyahut da zayıftı. Hadis ya sahihti veyahut da zayıftı. Eski alimlerin yanında hadis ya zayıftı veyahut da sahihti. Zayıf hadislerde kendi arasında iki kısma ayrılıyordu. Ya kendisiyle amel edilebilecek olan zayıf veyahut da kendisiyle amel edilemeyecek olan şiddetli zayıf. Yani zayıflığı basit olan veyahut da zayıflığı şiddetli olan hadis. Müteahhirin sonradan geldi baktı ki mütekaddiminin, yani önceki yaşayan alimlerin zayıf ismini ıtlak ettikleri birçok hadis aslında kendisiyle amel edilebilecek hadis. Lakin ayrımı ikili yaptıkları için doğal olaraktan hadislere, mesela çok basit problemi olan bir hadise adamın hafızında çok basit bir problem var. Mesela bu hadise zayıf demişler. Öyle mi? Lakin bu hadis zayıf değil. Yani bu hadis, çünkü adamın o kadar hafızındaki problem hadise zarar verebilecek bir şey değil. Bir problemdi. Hadisi tutmuşlar, onlar da üç kısma ayırmışlar. İmam Tirmizi'den bu taraf hadisi üç kısma ayırmış. Hadisin üç kısma, yani sahih, hasen ve zayıf. Zayıfla sahih arasında bir mertebe kılmışlar. Buna da hasen demişler. Bunu ilk yapan kim? İlk yapan İmam Tirmizi. Daha sonraki dönemlerde bu İmam Tirmizi'nin koymuş olduğu bu mustalah iyice genişletilmiş, apayrı müstakil bir bab haline getirilmiş. İşte şartları, özellikleri vesaire tam netleştirilmiş. Ondan dolayı yani İmam Ahmed'in mesela bu babta sahih bir şey yoktur demesi illa mesela bu babta hiç ihticac edilecek bir şey yoktur manasına değil de onun kendi yanındaki zayıf olarak da ne yapılabilir? Onun kendi yanındaki zayıf olarak da algılanabilir. Ama hepsinin yanında daha önce de söylemiştik, hadislerin birçoğu zaten sıhhati, hasenliği veyahut da zayıflığı tamamen içtihadi meseleler. Zaten bir müştehit bir hadisle amel etmişse, ki daha önce de söylemiştik, biz bugün zayıf diyor olabiliriz ama bu onun yanında sahih olduğu için onunla amel etmiştir. Evet. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما عبد الله بن أبي بكر دان أن في الكتاب الذي في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب يزده لأمر بن حزم أمر بن حزم أن لا يمس القرآن Kur'an'a dokunmasın illa tahirun, ancak temiz dokunsun. Evet. Ravahu Malikun Muhselen, İmam Malik onu Muhsel olarak rivayet etti. Ve vasalahu Nesai'yu, Nesai onu birleştirdi. Ve İbn Hibban da birleştirdi. Ve huve ma'lulun, o illetlidir. Bu son cümle ne demek? Yani Ravahu Malikun Muhsel hadis ne demekti? Mürsel hadis. Tabiinin peygamber şöyle dedi ki demesiydi. Mürsel hadis neydi? Tabiinin peygamber şöyle dedi demesiydi. Şimdi burada ne tür bir problem var? Tabi, yani bu hadise ne tür bir problem getirir? Ne tür bir halel getirir? Şimdi tabiin, sahabe, peygamber. Tabiinin normalde demesi lazım ki bana Ebu Hureyre haber verdi ki, dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Çünkü tabiinle peygamber arasında tabiin peygamberi gören değildir. Tabiin kimi görendir? Tabiin sahabeyi görendir. Şimdi tabiin sahabeyi düşürdüğü anda otomatikmen burada bir ne oldu? Burada bir inkıta oldu. Öyle mi? İnkıta neydi? Hadiste kopukluk demekti. Yani tabaka tabaka tabaka vardı mesela senette. Peygamber, sahabe, tabi'in, tebe'u tabi'in, sonra onlardan sonra gelenler. Tabakaların arasında herhangi bir yerde bir tane kopukluk o hadisi zayıf duruma getirirdi. Neden? Çünkü hadisin sıhhat şartlarından bir tanesi neydi? İttisal. Öyle mi? Hadisin 5 tane sıhhat şartı vardı. Bir hadisin sahih olup amel edilebilmesi için bir tane şart da neydi? Hadisin muttasıl olması. Yani tabakalar arasında bir kopukluk olmamasıydı. Öyle mi? Tabi'in otomatikmen Resulullah dediği zaman şimdi ciddi bir problem çıkıyor ortaya. Neden? Çünkü ona bunu bir sahabe değil de bunu ona bir tabi'in de haber vermiş olabilir. Öyle mi? Yani normalde hani ona bir sahabe haber vermiştir desek sahabenin hepsi adaletli olduğundan dolayı bir problem yok. Yani sahabe tabakasında bir problem yok. Lakin ona bir sahabe değil, kendi gibi bir tabi'in haber vermiş olabilir böyle bir şeyi. Veyahut da niye sahabeyi isimlendirmiyor? Mesela her halükarda tabi'in peygamber böyle dediği zaman ne olmuş oldu şimdi? Bir kopukluk oldu, inkıta oldu. Buna munkat ediyoruz. Veyahut da tabi'inin yaptığına inkıta'ın da isimleri var. Eğer senet komple hasfedilirse buna muallak diyoruz. Öyle mi? Eğer tabi'in aradaki sahabeyi düşürürse, tabi'inle peygamber arasında kopukluk olursa buna ne diyoruz? Mu'del olur diyoruz. Eğer senedin herhangi bir yerinde iki tane peş peşe kopukluk iki tane ravide olursa, yani iki tabaka peş peşe kopmuş olursa buna ne diyoruz? Mu'del hadis diyoruz. Eğer inkıta senedin herhangi bir yerinde yani mutlak olarak olmuşsa buna da munkati hadis diyoruz. Tamam mı? Normalde inkıta kopukluk bir hadisin zayıf olması için yeterli olan bir sebep. İnkıta bir hadisin zayıf olması için yeterli olan bir sebep. Lakin inkıta'ın kısımları var. Senet komple hasfedilip sadece sahabe kalmışsa buna ne diyoruz? Muallak hadis diyoruz. Öyle mi? Muallak hadis diyoruz. Tabi'in sahabeyi aradan düşürüp direkt peygamberden naklediyorsa buna ne diyoruz? Mürsel hadis diyoruz. Eğer senedin herhangi bir yerine iki tabaka peş peşe olmak kaydıyla iki tabaka düşerse buna mu'dal hadis diyoruz. Eğer herhangi bir yerinde normal bir kopukluk söz konusu olmuşsa veyahut da diyelim peş peşe değil de ayrı ayrı yerlerden kopukluk var. 8. tabakada var, 6. tabakada var, 4. tabakada var. Buna munkat ediyoruz. Yani mu'del olabilmesi için peş peşe olması lazım. 4 ile 5'in birden düşmesi lazım. 6 ile 7'nin birden düşmesi lazım vesaire. Bu normalde nedir? Hadisi munkat'e kıldı. Ve vasalehu nesaiyyu dediği anda Nesai hadisi kopuk olmayan bir senetle nakletmiş. Yani tabi'in sahabeyi düşürmüş ya normalde. Malik'in rivayetinde Ravahu Maliku Mursel'in. İmam Malik'in rivayetinde getirdiği yolda tabi'in sahabeyi düşürmüş, mürsel olmuş. Nesai'nin rivayetinde tabi'in de zikretmiş. Sahabeyi de zikretmiş. O zaman ne olmuş? Hadis mevsul oldu. Yani bu problemi ortadan kalktı. Hadis mevsul olarak geldiği anda birinci olarak zikrettiğimiz o inkıta'dan ötürü oluşan problem mevsul olmasıyla beraber ortadan ne oldu? Kalktı. Lakin ve huve ma'lulun. Bu defa ikinci bir problem çıktı. Çünkü inkıta'ın dışında gene hadisi zayıf kılan sebeplerden bir tanesi neydi? İllet. Öyle mi? İllet de neydi? Gizli olan sadece ehlinin yani hadisçi böyle yani ayağı sağlamlaşmış hadis ilminde alimlerin fark edebileceği problemdi. İster senette ister metinde var olabilecek olan problemlerdi. Bu defa ve huve ma'lulun dedi. Burası anlaşıldı mı? Bu hadisin son kısmı özellikle ezberleyenler için anlaşıldı. Şimdi hadisimize dönelim. Hadis neye delalet eder? Temiz bir şekilde Kur'an'ı okumaya davet eder. Lakin biz demiştik ki buradaki temizden maksat nedir? Hadis sayı kovuyor. Önce diyeceğiz ki hadisin sıhhati ihtilaflıdır. Hadisin sıhhati nedir? İhtilaflıdır. Tamam, hadisin sıhhatini, ihtilafını ortadan kaldırdık. Dedik ki hadis şey değil, sahih de dedik, örnek veriyorum. Bu defa ne problemi çıkar ortaya? Bu defa buradaki tahirden kasıt ne? Yani bu neydi bu tahirden? Kasıt ne olabilirdi mesela? Şirkten temizlenme olabilir. Evet. Cenab-ı Hakk'a abdestten temizlenme olabilir. Evet. silsili necasetten temizlenme olacaktı. Evet. Ayaklardan temizlenme olacaktı. Evet. Şimdi demek ki tahir bu manalar arasında müşterek bir lafız. Öyle mi? Birden fazla manada müşterek olan, hepsinde ortak olarak kullanılan bir lafız olduğu zaman bunlardan birine hamledebilmemiz için elimizde bir delil olması lazım. Öyle mi? Bunlardan birine hamledebilmemiz için elimizde ne olması lazım? Elimizde bir delil olması lazım. Böyle bir delil de ne değil? Böyle bir delil de elimizde maalesef mevcut değil. Tamam? Evet. Ve an Ayşe radıyallahu anha kalet, Ayşe radıyallahu anha dedi ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullaha ala kulli ahyanihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her halinde Allah zikrederdi. Ravahu Müslim, onu Müslim rivayet etti. Ve allakahu'l Buhari, Buhari de talikan rivayet etti. Ne demek ki talikan rivayet etti? Senedi ravilerini zikredip rivayetin başındaki ravi hasfedip o zaman. Hasfedip. Zikredip değil de hasfedip. Yani İmam Müslim onu senediyle rivayet etmiş. İmam Buhari ise allakahu. Ne demek allakahu? Yani almış senedi hasfetmiş. Sadece Hazreti Ayşe'den şey yapmış, rivayet etmiş. Demiştik normalde muallak hadis zayıfın kısımlarından. Normalde muallak hadis neyin kısımlarından? Zayıfın. Bir tane ravi düşse hadis zayıf oluyor ki adam muallakta komple senedi düşürmüş. Lakin demiştik ki İmam Bukhari'nin talikatlarında tafsilat var. Yani İmam Bukhari'nin muallakıyla diğerlerinin muallakı aynı değil. Neden dolayı demiştik? Çünkü İmam Bukhari'nin muallakını alimler araştırmışlar. Hepsinin mevsul bir yönü mutlaka var. Mesela Hafız İbn Hacer'in bu konuda bir risalesi de var. Taglikut Ta'lik diye. Yani İmam şeyin ta'liklerini komple yani senetlerini mevsul bir şekilde zikretmiş. Birçoğunu da zaten El-Hedyü's-Sari'de o El-Hedyü's-Sari şeyin Fethü'l-Bari'nin yani İmam Bukhari'nin şerhinin mukaddimesini yazmış. Yani Hafız İbn Hacer. İşte bazı Bukhari'deki istilahi meseleler, ondan sonra ravilerle ilgili bazı problemler vesaire bunları müstakil olarak topladı ve Fethül Bari'ye mukaddime olarak basılıyor bu. El-Hedyü's-Sari diye bir ayrı bir kitap var. Bu da Fethül Bari ile beraber basılıp satılıyor zaten. Burada alimler bakmışlar ki İmam Bukhari'nin muallaklarının hepsinin mutlaka mevsul yani birleştirilmiş bir şeyi var. Bir senedi var. Ondan dolayı Bukhari'nin talikatlarına ayrı bir şey yapmışlar. Ayrı bir yorum yapmışlar. Demişler eğer Bukhari muallakı cezm sigasıyla verirse bu sahiptir. Bunda problem yok. Yani cezimde neydi? Kale gibi, rava gibi yani böyle direkt lafızla. Ama temrid sigasıyla yani bina meçhulle, kile, ruye vesaire gibi haber verirse o zaman bunda bahs, nazar ve araştırma var demiştik. Evet. Şimdi ne oldu? Burada birinci Hafız İbn Hacer iki tane birbirine peş peşe rivayet getirdi. Buradaki siyaktan bu tür bir siyak, bu rastgele yapılmış bir şey mi? Yoksa bir şey ifade edilmek için. Yani daha önce ne demiştik? Mutekaddimin ulema demiştik. Eski alimler, hadis kitabı yazanlar, özellikle bu fende ayağı sabit olanlar hadisleri peş peşe koyarken rastgele değil. Bir manaya işaret etmek için mutlaka hadisleri peş peşe koyuyorlar. Yani böyle hani rastgele sıralama değil de sıralamada bir güzellik var. Burada ne olabilir mesela? Şimdi birinci rivayet kimin delillerinden? Abdestsiz Kur'an'a dokunamayacağının delillerinden. İkinci rivayet kimin delillerinden? Abdestsiz de olsa Kur'an okunabileceği, Kur'an'a dokunabileceği, Peygamberimiz her halinde Allah'ı zikrederdi. Zikir de, Kur'an da zikrin bir çeşididir diyerekten. İkinci grubun rivayeti. Bunu hemen bu birinci zayıf, yani illetinin olduğunu belirtmesi, ikincinin arkasına bunu söylemesi, bu rastgele yapılmış bir şey değil. Evet. Ve an Enes radıyallahu anhu, Enes radıyallahu anhu, annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, ihtecame, hacamat yaptı, ve salle, namaz kıldı, ve lem yetevedde, abdest almadı. Ahracu Darakutni, Darakutni onu rivayet, tahric etti, ve leyyenehu. Ne demek ve leyyenehu? Normalde mesela diyelim ki, bu cümleyi unut, bu hadisi. Sıradan bir kitapta veleyyenehu cümlesini gördün. Nasıl bir mana verirsin? Yumuşatıcı. Yani yumesan normalde ilginç bir şey ama o şeylere müleyyin diyorlar mesela. Bu deterjan var ya yumuşatıcı mesela. Yani müleyyin normalde leyyene yumuşattı demek. Şimdi akraca uddara kudni hadisi takriz etti ve hadisi yumuşattı Değil tabi. Ne demek? Normal bir kelime. Herhangi bir ilimde ıstılah olarak kullanıldığında biz kelimenin lügat manasına değil, değil mi? O ilimde alimlerin ona yüklemiş olduğu ıstılahi mana bizi ilgilendirir. Normal bir kelime, lügatta kullanılan bir kelime herhangi bir ilimde kullanılıyorsa eğer, bizi orada ilgilendiren şey nedir? Lügat manasını elbette bileceğiz. Lakin bizi orada bağlayan lügat manası değil, alimlerin o ıstılahta kullandığı manadır. Mesela örneğin zekat kelimesi normalde ne manaya gelir? Temizleme, değil mi? Tenmiye, arttırma manasına gelir. Şeriata geçtiği zaman manası değişti. Istilahi bir manası geldi. O da ne? Yılın belli vakitlerinde belli miktara ulaşmış paradan belli bir miktar belli insanlara verilen paradır. Zekatın İslam'daki tanımı bu. Şimdi biri kalksa dese ki ben mesela zekat, ben malı aldım elime bezle temizledim ama bu onun zekatıdır dese mesela. Zekat kelimesi temizlik manasına geldiğinden ötürü aslında biz de Hazreti Ebubekir gibi deriz, sen de zındık mürtetsin. Böyle bir mana buna ne yapılmaz? Böyle bir mana buna yüklenmez. Onun için namaz hakeza, duayken İslam'a girdikten sonra bambaşka bir ıstırak adamı. Leyin, hadisteki zayıflığı gösteren lafızlardan bir tanesi. Leyin kelimesi, hadislerdeki zayıflığı gösteren, hadisin zayıf olduğunu gösteren, senette problem olduğunu gösteren lafızlardan bir tanesi. Lakin, asıl meseleye geleceğiz. Normalde ta'dil lafızları vardır, bir de cerh lafızları vardır. Mustalahta ta'dil lafızları vardır, bir de cerh lafızları vardır. Ta'dil lafızları ne demektir? Cerh lafızları ne demektir? Alimler bir adamın güvenilir olup onun hadisinin kabul edileceğini söylüyorsa, buna dair kullanılan tüm cümleler ta'dil lafızlarıdır. Mesela sahih, sika, sikatun sika mesela gibi. Ondan sonra saduk mesela. Saduk tabi çok farklı bir kullanımı da var aynı zamanda. Bunlar ta'dil lafızlarıdır. Yani ne demek? Bir adamın güvenilir olup ondan hadis alınabileceğini ifade eden her türlü kelime ne lafızlarındandır? Ta'dil lafızlarındandır. Bir adamın problemli olup ondan hadis alınamayacağını ifade eden her türlü kelime nedir? Cerh lafızıdır. Öyle mi? Adamı yaralıyorsun, cerh ediyorsun. Tamam. Tabii adamı cerh edeceğiz, adama bıçak falan sokacağız değil mi? Bir kelime kullandık mı, cerh lafzı, adam ne olmuş olur? Zaten hadis ıstılahında yaralanmış, mecruh bir adam olmuş olur. Bir de bunların kendi arasında mertebeleri var işte. Yani mesela her ta'dil lafzı aynı mertebede değil. Her ta'dil lafzı ne değildir? Aynı mertebede değildir. Hakeza her cerh lafzı da aynı mertebede değildir. Mesela en üst mertebe nedir? Bir adamın cerhteki en üst mertebesi nedir? Kezzabun, vedda'un, deccalun. Bu üçünden birini kullanmışsa alimler, kezzab çok yalancı, vedda hafız, hadis uyduran, ondan sonra şey nedir ismi? Deccal. Yani yalanı süslü, yalan atan demek. Bunlar bir adamın, yani artık bu adamda hayır yok. Bu adam bitmiş manasına. Hani bunu hiçbir şekilde şeye alınmaz. Rivayete alınmaz. Tamam. Bunun mesela bir altında ne var? Yani bunun bir altı olarak mesela zayıf gibi. Yani daif. Mesela adam zayıftır. Gibi mesela. Seyyi'ul hafzi gibi mesela. Bu daha alt bir mertebe. Çünkü zayıf dedik mi birçok yönünü kapsar zayıflık. Lakin seyyi'ul hafz desek sadece kafasında bir problem var, yani hafızında problem var. Başka yoldan gelirse bu problem ortadan kalkar. Şimdi bununla vedda arasında dağlar kadar fark var. Leyinde bu cerh lafızlarından bir tanesi düşük olan, yani şeyinde mesela hadisin alınma konusundaki zayıflığındaki zayıflığın şiddetli değil de şiddetli olmadığı yerlerde leyin kullanılır. Tamam mı? Yani mertebe olarak da. Burası anlaşıldı değil mi yani? Ta'dil lafızları var, cerh lafızları var. Bunların da kendi arasında mertebeleri var. Yani her ta'dil lafzı aynı mertebede olmadığı gibi her cerh lafzı da ne değildir? Aynı mertebede değildir. Bunlar hep alimlerin zamanda kullanmış olduğu ıstılahlar. Hadislerin derecelerini, şeylerini. Ha bunu bilmemiz bize ne faydası olur? Faydası olur mu? Çok büyük bir faydası olur. Yani mesela burada dese ki اَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ وَقَالَ اِنَّهُ مَوْضُعُ Bu nerede? اَخْرَجَهُ الدَّارَقُدْنِيُ وَلَيَّنَهُ demek nerede? Yani وَلَيَّنَهُ demesi hadisteki zayıflığın basit olduğunu gösterir. Eğer o hadisin yollarını araştırıp farklı bir şeyle onu kullanabiliriz mesela. Lakin ona uydurmadır dedi dese, o zaman zaten orada ne olmuştur? Orada iş bitmiştir. Bir hadisin uydurma olmasa o hadisi ne yapmıştır? O hadisi bitirmiştir. Yani bu mertebeleri, lafızları ve lafızların mertebelerini bilmemiz mustalah hadiste bize en büyük faydası hadisle muamelemizi belirler. Yani hadis şiddetli zayıf mıdır? Yoksa şiddetli zayıf. Mesela şiddetli zayıf değilse bu defa bakarız. Yani mütekaddimin ulemadan biri bunu söylemişse onların yanında şiddetli zayıf olmayan çoğu müteahhirin yanındaki hasene tekabül ediyor. Öyle mi? Çoğu müteahhirin yanındaki hasene tekabül ediyor. Yani onun için bunları bilmemizin bize neyi var? Bize faydası var. Demek ki bu hadisin zayıflığı Darakutni'nin yanında basit bir zayıflıkmış. Evet. Neye delalet eder bu hadis? Hacamatın abdesti bozmadığına. Yani kan aldırmanın abdesti bozmadığına delalet eder ki zaten hadiste zayıftı. Normalde kan aldırmak zaten abdesti bozmaz. Evet. Ve an Muaviye'te radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaviye radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: El aynu vikâusuhi, göz dübürün bağıdır. Fe izâ nâmet il aynâni, gözler uyuduğu zaman istatlaqal vikâu, bağ çözülür. Ravahu Ahmet, onu İmam Ahmet rivayet etti. Tabarani de şu ziyadeyle rivayet etti: وَمَنْ نَامَ, kim uyursa, فَلْيَتَوَدَّ, abdest alsın. وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ, bu ziyade, فِي هَذَا الْحَدِيسِ, bu hadisteki ziyade, inde Ebi Davud'a, Ebu Davud'un yanında, min hadisi Ali'in, Ali hadisinde, دُونَ قَوْلِهِ, şu sözü olmaksızın vardır yani. Sözü olmadan vardır. اِسْتَدَّقَ الْوِكَاوُ, bağ çözülür, lafzı olmadan vardır. وَفِي كِلَلْ اِسْنَادَيْنِ ضَعَفٌ, ikisinin isnadı da zayıftır. İkisinin isnadında da zayıflık vardır. Zayıflık. Bak, daha önce ben ne demiştim? Da'ifun ile fihi da'fun arasında çok büyük bir fark var. Zayıftır ile onda zayıflık vardır arasında çok büyük bir fark var demiştik. Öyle mi? Yani haza hadisun da'ifun lafzı ile ve fi isnadihi da'fun veya rava bi isnadin da'ifin arasında çok büyük ne var? Çok büyük bir fark var demiştik. Nedir aradaki fark? Mesela sen bir hadise da'ifun, bir hadisi da'ifun dediğinde onun yanında mesele bitmiş demektir. Yani da'if, hadis zayıf, öyle hükmetmiş. Ama fi da'fun dediği zaman, ya hadis zayıf değil de bir zayıflık alameti, bir problem var içinde hadiste mesela. Yani onun için iki şey arasında bir şey var. İki tane ıstılah arasında fark var. Bu neye delalet, bu hadis neyin deliliydi? Uyku mutlak olarak abdesti bozar diyenlerin deliliydi bu. Evet. Peki böyle miydi? Böyle değildi. Dedi ki hani... Dur onu da Ahmet anlatsın bize. Sen bu kaç kere kaldırdı, garibim böyle sustu. Anlat Ahmet. Anlatmak istiyorsan anlat ha, mecbur değilsin. İstemiyor musun? Kim anlatacak bize uyku meselesini? Anlat. Biz demiştik abi, uyku meselesinde ağır uyku vardır, bir de hafif uyku vardır. Evet. Kişi eğer hafif uykuda yatarsa, bu kişi abdest almasına gerek yoktur. Ağır uykuda yatarsa, bu kişinin abdest alması lazım. Çünkü etrafında olan seslerin ne olup ne bilmediğinden dolayı ağır uykuda. O yüzden bu abdest alması lazım demiştik. Tamam. Peki bunların delili neydi? Yani ağır uykuyla hafif uykuyu ayıranlar. Mesela uyku abdesti bozar mı bozmaz mı? Kaç tane görüş vardı burada? Ana görüş. Kaç tane görüş vardır? 3. Birincisi neydi? Uyku abdesti bozar. Bunların delili neydi? Söyle. Bu hadis. Bu hadis bir. Bir de? Safvan İbni As-Sal'ın hadisi. Resulullah bize emrederdi, değil mi? Ella nenzi'a khifafana selasete eyyamin ve leyaliyehunne iza kunna seferan illa min cenabetin velakin min gait ev bevlin ev nevmin. Değil mi? Oradaki nevm abdesti bozacağına delildi. Bunlara göre bir de bunlar bir delilleri daha var. Belki o gün söylememiş olabilir miyim? Bilirim. İbn Zeyd'in tefsirini alıyorlar abdest ayetine. Ya eyyuhellezine amenu iza kumtum minen nevmi ila salati faksilu vucuhekum. Ayet değişti mi şimdi? Kayıt geldi değil mi? Uykudan kalktığınız zaman kaydı geldi. Yani burada böyle bir tefsir var. Hani buradaki bu kalkmadan kastın uykudan kalkma olduğunu söyleyen bir tefsir var. Bunu da delil alıyorlar aynı zamanda kendine. Yani bu tefsire göre de hani abdest şeyi gerektirir. Uykudan kalkma abdesti gerektirir diye. İkinci görüş neydi? İkinci görüşte işte bozmaz. Mutlak bozmaz. Mutlak bozmaz. Onların delili neydi? Onların delili işte sahabenin şeyden uyuduğu, namazı beklerken uyuduğu. Hatta bazı rivayetlerde yanları üzerine yattı. Bazı rivayetlerde de horlama seslerini duyduğunu söylemiş sahabe. Daha ikincisi de işte Peygamber aleyhisselam biriyle fısıldaşıyormuş. İşte sahabede beklerken uyuyakalmışlar. Ondan sonra tekrar namaza devam etmişler. İşte buna dayanarak da mutlak olarak bozmaz demişlerdir. Biz dedik ki, oraya gireyim. Biz dedik ki bunların ikisinin arasını cem etmek lazımdır. O da üçüncü görüş zaten. Üçüncü. Çünkü demişti ki bir kişi beklediği zaman yani namazı beklediği kadar uyuyamaz. Yani derin bir uykuya dalamaz. Yani 10-15 dakika en fazla uyuyabilir dedik. Bu da zaten hani çok fazla derin uyumaması bozmadan bunların ikisinin arasında fark olduğunu gösterir dedik. Ve dedik ki derin uyku bozar dedik abdesti. Tamam, şimdi şöyle bir soru soracağım sana. Diyelim ki adam yattı. Öyle bir horluyor ki mesela geride bizi uyutmadı yani öyle horluyor adam. O kadar derin uykuda yatıyor. Ondan sonra adamı çağırıyorsun, kaldırıyorsun, kalk kalk, adam kalkmıyor mesela. Öyle bir uykusu var adamın. Sabah kalktı, namaza duracak. Kalktı namaza. Yani hemen geçti, safa geçti, namaza duruyor. Biz dedik ki arkadaş, yani senin o uykunla adam böyle uyuduğu zaman kalkıp kelime-i şehadet getirmesi lazım dedik. O kadar ağır uyudun mesela sen. Şimdi sen... Adam da dedi ki bize, ben dedi abdest almayacağım dedi. Ben dedi gece yatmadan önce abdest almıştım, uyumuştum dedi. Yani ben gece uyuyordum, abdest aldım, uyudum dedi. Şimdi sabah kalktım, ben abdestimin bozulduğunu ben bilmiyorum dedi. Yani ben öyle bir bilgiye sahip değilim. Ben namazımı kılarım dedi. Şimdi buna ne diyeceğiz? Sen hiçbir şey demeyecek miyiz? Yoksa senin namazın yani şeydir, olmaz. Abdestsiz namaz kıldın mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani şöyle mi diyeceğiz? Mesela diyeceğiz ki sen namazın olmuyor. Niye? Çünkü sen abdestsiz namaz kıldın mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Uyku şeydir. Yani mazannetül hadistir. Yani hadde abdestsizliğin bozulduğun zannıdır. Bir de dedik ki biz derin uyku bayılma gibidir dedik. Hani derin olduğundan dolayı kişinin bak bayılmadır demiyoruz ama değil mi? Bayılma gibidir. Gene zan ifade eden bir cümle. Yani o mazannetül hades bu da zan ifade ediyor. Yani ne olacak peki böyle bir durumda? Yani kişi o uykuda yerlenebilir. Daha sonra zekerine de dokunmuş olabilir. Bunlar da abdestli. Ama adam da sana der ki olmamış da olabilir. Yani mesela olmamış da olabilir der. Mesela olmuş olabilir derken buna %90 veya %70 diyebiliyor musun? Yok. Adam diyecek tamam o sen onu böyle anlatırken böyle güzel güzel bir de böyle biraz değişik bir tipse sen bitirdiğin anda olmamış da olabilir der mesela. Evet. Eğer onun yanında uyku abdesti bozuyorsa biz deriz abdest almamız lazım. Tamam. Ama yani o en son görüşü kabul ediyorsa abdest alması lazım. Onu bilmiyoruz. Daha herkesin fıkhi görüşünü biz nereden bilelim şimdi adamı? Biz demiştik ki el-yakînu la yazûlu bişşek. Öyle mi? Mesela diyelim ki sen böyle bir zannın var. Diyorsun ki uykuda abdest bozulur. Ama adamın böyle bir zannı yok. Adam diyor ki ben yakînen en son abdestliydim. Şimdi kalktım sen bana benim abdestsiz olduğumu söylüyorsun. Ben yakinen abdestli olduğumu biliyorum. Abdestimin bozulmuş olma durumu ise şek dedi mesela. Abdest almadı. Buna diyebilecek ne yok? Buna diyebilecek bir şey yok. Yani zaten normalde fıkhi olarak diyelim ki adam kendi delillerin yanında subut bulduğu şey uykunun abdesti bozmayacağına dair de olabilir. Bunun dışında lakin adam bunu söylediği zaman bu abdesti bozulmuş da namaz kılan bir adamın durumu gibi değil. Yani diyelim ki adam kalktı gitti lavaboya. WC'ye gitti. Oradan geldi namaza durdu. Şimdi sen bu adama diyebilirsin senin namazın olmadı. Niye? Çünkü dersin ki لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ. Öyle mi? Yani açık hadis var bu konuda dersin. Veyahut da ayet-i kerime var daha kat'i olan. Ayet-i kerime اَلْجَا اَحَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ Yani sizden biri işte ayak yolundan geldiği zaman abdest alsın diyor Allah Azze ve Celle. Ama bu durumda burada bir kat'iyet yok. Burada bir zam var. Yani uyku ne diyoruz? مَزِنَّةُ الْحَدَسِ Yani uyku bizzat hades değildir. مَزِنَّةُ الْحَدَسِ Adam da diyebilir, olabilir, olmaya da bilir diye. Ondan dolayı normalde racih olan derin uykuda abdest alması olmakla beraber böyle bir durumda bu inkar meselelerinden değildir. Yani tarafların birbirine inkar edeceği meselelerden değildir. Tabi uyku konusunda üç görüş yok değil mi? Ana olarak üç görüş var. Bu üç görüşün de kendi içinde çatalları var. Yani ayrı ayrı. Mesela uyku abdesti bozar diyenlerin tafsilatı var. Örneğin İmam Şafii'nin mezhebine göre oturarak uyumak bozmaz, yan yatarak uyumak bozar. İmam Ebu Hanife'ye göre namaz şekillerindeki uyku bozmaz. Diğer şekillerdeki uyku bozar. Yani o bozar diyenlerin de neyi var? Kendi aralarında bir tafsilatları var. Ana olarak ama üç görüş var. Bozar bozmaz bir de tafsilat görüş. Evet. Ve Ebu Davud'a aydan Ebu Davud için de aynı şekildedir. An İbni Abbas merfuan, İbni Abbas radıyallahu anh'a merfuan, İbni Abbas'tan merfuan rivayet ettiği hadiste innemel vudu'u abdest ancak alâ men nâme muttaciyen yan uyuyan üzerine abdest vardır. Ve fî isnâdihi da'fun onun isnadında zayıflık vardır. Eydan aynı şekilde. Ve an İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma İbn Abbas'tan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ye'eti yâhedukumu şeytanu fî salâtihi sizden birinizde bir daha oku ye'eti يأتي أحدكم الشيطان أحدكم الشيطان في صلاته sizden birinize namazda şeytan gelirse فينفخ في مقعدته arkasına üflerse فيخيل إليه ona işte hayal gibi görünürse أنه أحدث ولم يحدث abdest bozuldu mu bozulmadı mı diye hayal gibi olursa فإذا وجد ذلك bunu bulduğu zaman, böyle olduğu zaman فَلَا يَنْصَرِفُ bırakmasın حَتَّى يَسْمَى صَوْتًا ses işitene kadar اَوْ يَجِدَ رَيْحًا ve koku duyana kadar اَخْرَجُهُ الْبَزَّرِ onu Bezzar tahric etti وَاَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ min hadisi Abdullah ibni Zeyd okumuştuk biz bunu değil mi? اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ demiştik değil mi? Hatırlıyorsunuz bunu okumuştuk şeyen فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ اَمْلَى فَلَا يَنْصَرِفْ başka bir rivayette فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا وَيَا حَتَّى يَجْدَ رِيحًا وَيَسْمَعَ صَوْتًا bu aslı neydi? Aslı sahihindeydi. Bukhari ve Müslim'deydi. Bu önümüzdeki rivayet ne? Bu önümüzdeki rivayet Bezzar'ın rivayeti. Evet. Burada neyi anlıyoruz? Bu rivayetteki ziyade ne peki? Kim söyleyecek bize? Yani bu rivayeti o rivayetten ayrı kılan veya madem şöyle bir soru sorulabilir. Madem aslı sahihindeyse niye sahihindeki rivayeti getirmiyorsun, niye Bezzar'daki rivayeti getiriyorsun gibi değil. Çünkü burada hadiste bir ziyade var ve bu ziyadede de bir faide var. Şimdi normalde bir hadis. Hadisler sahih, hadisler kendi arasında kategori kategori. Değil mi? Sahih hadisler kendi arasında derece derece. Birinci derecede ne var? مَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ شَيْخَانِ Bukhari ve Müslüm'ün üzerine ittifak ettiği. İkinci seviyede مَا اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ Üçüncüde مَا اَخْرَجَهُ الْمُسْلِمُ Dördüncü مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا İkisinin şartı üzere olanlar. Beşincisi مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِ Altıncısı مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمُ Yedincisi مَا كَانَ عَلَى şartı gayrihime yani diğerlerinin artık şartlarına ve diğerlerinin tahric ettiği hadisler gelir. Ama ilk 6 sıra komple Bukhari ve Müslim'e ait. Yani hadisin diyelim ki sahih hadisin 7 mertebesi var. İlk 6 sırayı kim kapmış? İlk 6 sıra İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in Allah rahmet etsin ikisine de. Şöyle bir soru sorulabilir. Ya madem hadis Bukhari'de ve Müslim'de var, niye biz daha 7. sıradaki hadisi rivayet ettik? Eğer bir hadis sahihse ve hadisin farklı yolları varsa, hadisin farklı yollarındaki ziyadede faide varsa, o ziyade o faideden dolayı zikredilir. O ziyade o faideden dolayı zikredilir. Buradaki faide ne? Normalde sahihen de bunun insanın böyle bir şeyi hissedebileceği var sadece. Lakin şeklinin nasıl olduğu yok. Burada şeklini vermiş. Şeklinin bir tanesi ne? Şeytan onun mak'adesine, yani duburuna üfler. Yani sanki yerlenmiş hissi verir. Bu ziyade, bu faydeden dolayı, yani bu şekil olacağı faydasından dolayı hadisi buradan naklettik. Bir de akabine velil hakimi var mesela. An Ebi Sa'idin merfu'an اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ قَالَ اِنَّكَ أَحْدَسْتَ اَوْ اِنَّكَ قَدْ أَحْدَسْتَ فَلْيَقُلْ اِنَّكَ كَذَبْتَ. Yani bak, ikinci bir yolu daha var bunun. O da ne? O da şeytanın insana gelip insana fısıldaması. Yani şeytanın vesvese vermesi. Yani bak, abdestin bozuldu demesi. Bir de bu durum var. Bu ziyadeden, bu faydeden dolayı bunu ne yaptı? Bu faydeden dolayı bunu zikretti. Ama biz bu hükmü ve hükmün tafsilatını zaten görmüştük ayrıca. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Yok. Ey, vahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.